تَدِيَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَا لَوْلَا السلام اذ جاء ربه کلا چراغ رب خلتا بقلب سلیم پزڑا منون کی تابدار اذا قال لعبیه کلا شویوی خلق لارتا وقومی او قوم خلدا ما تعبدون دچا بند مازا تعبدون دا دچا بندگی کوئی آئبکن آلیاتن آیا دروغو خدایان دون اللہ بید اللہ نا تریدون تاسی اراده لری فما ظنکم نصره گمان سازو برب العالمین ورب مخلوقات ونظرا نظرتا نقتل اقلل قتل فی النجوم پستورو کے سوچو کا سوچا داری کا خبرو کے فقالا نویوے انی سقیم یکینا زدرد مندیما استاسو پدے کارنو فتولو عنون اگرد دلدی دا آغنا مدبرین شاکون کی فراغا الہ آلیہتهم بسور سمشا آغا و خدایانو پا آلیہو دا آغی فقالا نوویل ابراہیم علیہ السلام الا تاکلون آیا تاسو خورینا ما لکم سدی تاسولا لا تنتکون چه خبر نکوئی فراغا علیہم بسور سمشا پاغی باندی ضربا بالیمین پوہلو دخلاس پوہلو مضبوط سرا فا اقبلو الیہ بردی مخوکڑا اغترب دا یزیفون چمندے والے کالا اویل ابراہیم علیہ السلام اتعبدون ما تنحیتون آیا تاسو بندگی کوئی دا آغا چا چه تاسوی تو گئی واللہ خلقکم اولا پیدا کری تاسو وما تعملون او آغا چه تاسوی کوئی قالونو لہو بنیانن اوی دی جوڑ کئی دد پارا یو عبادے یو مینار فعل کو فل جاہیم بس وائی چوئی پو اور کے بس وائی چوئی پو انگار کے فارادو بھی قیدن دی ارادوکڑا اوسرا دچل فجالنا هم الاسفلین بس ابردول منگ آوئی لاندی زلیل وقال اوویل ابراہیم علیہ السلام انی ذاہب یکی نمزت لنکیما الہ ربی بندگی عبادت کون کی دخل رب عبادت کون کے خپل رب دا. وقال اوی ابراہیم علیہ السلام انی ذاہب یقیناً لن کے یما الہ ربی آغت رب دا جو حکم کرے رب زمان سیاہ دین زردہ چلار با سمکی مادا زردے چتو پک برا کی مادا رب حبلی من اسحالیحین اے رب زمان اراتا مادا دس سالحانونا یعنی ربا راکا ماتا نیک بچے فبشرناہو بغلام الحلیم بزیر ورکا منگاوتا فحلکا پبچی پاک سرا مخت آیتن کی اللہ تعالی تخویف اخروی ذکر کا دپارہ د مشرکانو دپارہ د منکرینو او دارنگی عجز اللہ ذکر کا د فرشتو و دیدائنا عجز ذکر کئی د انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام چی دا دنیا آغا برگزیدہ بندگان چی دا آغین اللہ دنیا کی بہترین سکندی پیدا کری زکا با دنیا کی با ہر یو قوم کی چی کلا فساد دا عقیدے او دا عمل پیدا شویدے دا خلقو عقیدہ خراب شوی دا عمل خراب شوی دے او خلقو کی دا بغاوت آثار راغلی دی چی دا خپل ربنا اغی باغیانو او دا اللہ بندگی بریخی وا دا غیر اللہ بندگی کولا اللہ تبارک و تعالی دا آئی قوم دی اصلاح دا پارا دا سی مخلوق را لگلے دے چی آغا انبیاء لی مصلاة و سلامو او آغیل اللہ دا سی پویا ورکڑی وا دا سی عقل اللہ تعالی ورکڑی و چی کم وحی اللہ تعالی آغیتا کولا نو دا آئی وحی مطابق آغی چلی دل او دا آئی وحی آغی انتہائی پزائی باندی استعمال کرے دے زمان و ننو چی دا اللہ کتاب مو دا غشتے خدا آغی استعمال مو پزائی باندی نکو اللہ چی کتاب قرآن کم مقصد لارا لگل دے نو آریو انسان چو وردکینی نو آغا دمک کے ندا خبر جوڑکڑی چیز دے قرآن دا کینم او پدین کی چی کم آیتون رازی کم خبر رازی نظمہ ماغو کے چکمہ مدعا پراتا دا نو آغا مدعا و پی خلقو دا ثابتوم او دا بوام چی دا زمہ سا سوچتے نو دا سیدے ذکر جی دا قرآن سوائی نو دا زمہ دا سوچ مطابق وائی نا نا آغای دا سنیدی کری اغی پو واہبانی خپل حیثیت قربان کرے دے خپل حیثیت اغی پو واہبانی لدے جوڑ کرے بل چکم واہی اغی تا دو دنیا غلی دا نچو واہی کے اغی تا کم حکم شوے دے نو مخلوق دا دا آغی بیانول دا آغی دا مدعا مطابق مخلوق لدعوت ورکول دیوان آغی دا خپل جوان او دا خپل زان پروانه دا کڑی او چه پواهی که آغی دا سویلی شویو نو دا آغی ویلی شوی خبری دا پورکون دا پارا که دا آغی دا سر قربانی دا آغلی دا نو آغی سر قربان کرده ده که دا آغی دا مال قربانی دا آغلی دا مال قربان کرده ده که آغی دا ملک او دا قوم قربانی دا آغلی دا نو ملک او قوم قربان کرده ده که دا بچو قربانی را غلی دا نو قربانی دا بچو ورکڑی دا و آغی دا اللہ دا مخلوق اصلاح دا وحی مطابق او دا اللہ دا وینا مطابق کڑی دا دا آغا خلقو چی دا قوم دا اصلاح دا بارا رنبنی الباس چی دا چاپ جب بان جاری شدو نو دا هم دا برگزیده و دا اکابرینو لکه حضرت نوح علیه صلات و سلام دا اللہ تبارک و تعالی آغا برگزیده پیغمبر دی چه خالص اللہ تعالی دا توحید دا بیان دا پار را لگلو دنیا تا د نوح علیہ الصلات والسلام در زمانه پوری په دنیا کې شرک نه کېده د نوح علیہ السلام په وخت کې لکه څنګه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ شوای چې هغه ځو بزرگان ودا سوا یعوس یعوق نصر جداد نوح علیہ السلام دا قوم انتہائی نیکان بندگانو او دا آغی سرا دا آغی دا آغی دینداری دا تقوی او دا پرزگاری دا وجنا دا خلق و عجیدتو دا آغی سر مینہ کولا او دا آغی خبر بیمانلا کلا چه اغا پینزه بزرگان وفاد شو شیطان راغ او خلقو ده زین که واچول چه دانیکان بزرگان بندگان اللہ ده دیر نزدیو چه ده دی کبرونو لدهی نو اللہ با خوشحالی گی او بل تاسو تا با دا عبادت شوق پزلاو مازو کی سیوا کی گی چه دا کرن او دا پیڑی لادلا او بلا پیڑی رادلا نو شیطان راگے اغیتے وی چه دا و دا اللہ صالحان بندگانو کبرونو کے خخشوی دی بیاو دا خلقو نئیر شی نو دا دمرا نیکانو چی دیتا بچاو قتل دیتای پا کتو بانی با خلقو دا اللہ یادی دا او پا خلقو کے بعد اللہ دی عبادت جذبہ سے واقع دا نو پا دیوالنو والا تصویرنا جوڑ گئی دی عبادت خانو کے نچی دی تصویرونو دا خلق گورینو خلق با خوشا خلقو کی با اغمینا محبت سے واقعی گی او عقیدت بس سے واقعی گی نو دا اللہ دی عبادت جذبہ و روچتی گی نو چې کله هغه خلکو دا کار وکړ او بل بیړی رااله نو شیطان رااله ودا د سیرونو خبروان شي د دې د سیرونو په ځای باندې د لارګو او د ګټو نه بوتان جوړ کړي د دې په شکل دې په برازینو شاهد وګورئ په پتاځو کې بعد الله دې عبادت او د بندګۍ او جذبه سی واقعیږي نو هغه خلک په دغه مرض اخته کړل او هغه بوتان جوړ کړل چې دا پیړۍ لاړل او بل پیړۍ رااله نو هغه دې وی دا د الله او یا زولی بندگان دي چې دوی د سر خدا گئی نو چونکه دا الله باندې ډېر ګران دي نو جدي د سر کدا کوئی نو الله دې خوشاليږي یار دې په نوم باندې نظر ما نه تا کوئی نو الله دې خوشاليږي نو ساز مرادونه به هم پورا کیږي او تاسو نه به الله هم رضا کیږي دا کار شروع کړه چې دا کار به شروع کنو الله او د نوح علیہ السلام راولېږي نوح علیہ السلام راغی او نه نیم سوا کالا دا یو مسئلے بیان کړه چې الله تعبدو الا الله دا چې عبادت او بندگی مکوئ بغیر الله نه د بل چا لا تعبدوه الا الله یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اے زما قوم عبادت بندگی یکی اوازی دا اللہ کوئی زان یو اللہ دا محتاج اگنئی او دیو اللہ عبادت کوئی بغیر د الله نه د بل چا عبادت بندگی مکوئی زکا عبادت او بندگی د هغه ذات پکار دا چې تا د یو حاجت راشي او هغه د لپاره کول شي نو هغه بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی عبادت او بندگی د هغه چا پکار دا چه تاوانی او تکلیف و مصیبت راشی او آغی در نگلی کولشی ناغا بغیر دا اللہ نا بلسک نشی کولی آغیو اللہ کولشی نا عبادت چه کوئی نو دا آغا ذات کوئی دا تا تو چا عبادت و بندگی کوئی نو تا ایساسو نا تکلیف مصیبت نشی بر کولی او یقیناً جنہ شنو رکولے قرآن کریم دا سواو رہ دو او قرآن کریم پو واضح ہو تو کچھ ہوئے چنہ نبا ورکولشی نہ نقصان ورکولشی لکہ سورت فاتر کے اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی حدا ممویلی دی ندینا مخ کے سورة فاتر دیالا سمنا مرایتو گو رئی اللہ رب العزت وائی سورة فاتر دو اشتم زبارا چکل صفات دا اللہ ذکر کی نوائی ذالکم اللہ ربکم دی صفتنو والا اللہ تعالی رب ساسو دے لہو الملکو خاص اغلرا اختیار دے دا کم صفات چی ذکر شو دا دیو اللہ دی او اختیار ٹول دا غلاس کے دے دا چار لاس کی اختیار دشتے مشرکانوے اللہ اختیار ورکڑے دے اللہ وے ما کان لہم الخیارا د دې پلاس کې چرې اوسه اختیار نشته نو بیا وی والذین تدعون من دونی هغه کسان چې تاسو یې رحمت کوئی به د الله نه ما یملکون من قدمیر اختیار نلری آغیبا برابری دی او قدمیر قدمیر کو بیجا رہی کانا صدا ہوئی دکجوری دا اڈو کی دا پازا چه کم بستکی اغیر دا قدمیر ہوئی دا کتمیر یو نه ذکر کړه ده کتمیر یو ډیر معمولی شی ده چې دا چې تلیګه کې دی او پوکې دی ولا ورکه دا شی بالو شي الله وايي دومره اختیار نشته ده او دې کله وایي د بچو دی موارد ده کله وایي د مندا نی دی موارد ده کله وایي د باجو دی موارد ده کله وایي د زیړی دی موارد ده کلاوی د مال دولت زمو وارده مشکلات حل کول شي مرادونه سر کول شي بلو حضرت شیخ حسین علی رحم الله چې کومه توجه کړه دا چې هغه وای چې دا کجوره چې دا یو قبر دی دا دغه باغې کې مړ دی ادا پوستکه چې دنه کم تاو دی نو دا دا آغا کپن دی نو دا آغا مڑه چه تو تا رامدت شوائی نو دا آغا خو مڑه دا آغا خپل کپن اختیارو میشته تا دا کبر لو نکولاو که دا آغا ناغا کپن چه دی آغا دی نخور ورشوه دی آغا زان سر آغا خپل کپن نشیراتو لوله نو طالب سوکی ما یملکون من قدمیر اختیار نلری په برابر دی یو قدمیر اند دوم لا یسمعوا دعاکم کچری تاسو را مدد کوئی نو ناوری بل نساسو تاسو आवाज ناوری ورپسې څه وایي وَلَوْ سَمِعُمَا سَجَابُوا لَكُمَا ولی دارا دیماغ کی خبری نا تے کئی سا چھے قرآن کی اللہ اخفل ہوئی چھے اِن تَدُون لَا يَسْمَعُوا دُعَاكُمَا تَچَرِدَا سِرَا مَدَدْ كُوئِ نَنَوْرِ بَلَنَا سَاسُو وَلَوْ سَمِعُمَا كَچَرِ وَاوْرِهُمْ زګا چې ته دا خبره وکې نو دې باندې مسلې فری دی او دا به اونځاوي ولې وې ته سوا چې مړی ناوړي وای د مړو د اورېدو ناوړېدو خبره نه ده خبره چې نو دا دا چې د لاس کې اختیار ده نه به د نقصان شته او کنه دا دا خبره دا موږ چې وایو چې قرآن وایي چې ناوري د ناوري دود د عقیدې جوړې دو سره مسله حل شو چې اوري نانو تعالی وسوکی چې اوري نانو تعالی وسوکی لکه دا یو سره کول ناشته اړو کش کړم ناوري او ژوند دې اتو دا وای ولک اوبرالا هغه ناس ته متاله اوبرالی د بیا دا وای اوبرالا د دې ځای ګرځې دا یو کس راشي اتو دا وای ګور دې الګ دوم چې ورشه اوبرالا دا وای وسړې دې ناوري کنه د چاغه و نورې د نوستا خبره به ومني او به کې دا الله یره دا اغل لازم شده اخبیم شده سابقیم شده دیکور داد لیم شی تالا و بوم راڑی شی و جستا خبر اوری نان و تالا با و بسر آری سیده کنار اینکا لا دسم علموتا تا مرد نشی او روره چه اغا اوری نان و تالا با حجست سرگی سابا مشکل سحل که نو دیو اینا اوری وی ولو سمیو کچر واوری نو دا خو قرآن ستاره دی زد جواب کرده دی چه تا زد نیوله دی چه تا وای اوری اوری اوری نو اللہ وی که واوری نو سچل دی اوری دل پا نوری دوی صاحب دی سنگا دا دی او سڑه کٹ که چاخه بن با بند تڑلی او ترالی و تو دا خگوری چاخه بن با بند تڑلی شوی دی اتو دا ورشده که برانا او دا دا سو بوری اصر دا او خواده ایو خواده دی غر کن استا مال راڑا که دا دار راڑا زو کٹ که در دا شیم از دان نشم خوزوله تال او بچه دن راڑم تا مال راڑا که دوست کم نکه او سڑه راشی او دغی سڑی دا وی چه مال او براڑا ندیب او خیاری که با کما کلی اگه دا مشرکان دی دا کمکل اگر دا کمکل مشرکان دی چی دا آغا چانا غواری چی اگر غریب تا دا مختاج دی او دا اللہ ندیوی دی چی منه پا دعا که جوندی دا مختاج دی نو دی نپا قرآن بوئی گی و نپا حدیث بوئی گی نو دی در بس چل گی سبک جو سارا چی اللہ وی وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ کچری واوری نو قبول دیا نشی کول استاسو اگر تا جو ادھا سوائے اگر در لکول نشی اس پر پسی سوائی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرِكِكُمْ دقی گفتو دے شرک ہوئی کنا الدعاو والعبادہ دا غختل غایبانا بغیر دا اسبابو دا غین عبادت تے دا دیو اللہ کی گی ذکر چی اللہ و اللہ دعوت الحق خاص اللہ لرا بلن در اشتیا نهم دے کارا مدد او بغیر دا اللہ نکا بل سوکرا مدد کے نو اللہ و اس دا لکول شینا او رینا تو آئی او رینو چه و او رینو دو وایو ری دنو صدر لکول نشی خدا واو رگو ری چه و یوم القیامت یک برونا بشرکی کم پردید قیامت انکار بگئی ساسو دی شرکنا کم شرکنا داتا چه و دویر احمدر شاور او رستی گا دیتی شرکوی کنا اغب و این کن لان عبادتکم لغافلین یکی نلو منگا ساسو دغی عبادت دغی را بللنا خامخانا خبر ما کنتم ایانا تابدون تاسو زمنگا بندگی عبادت نو کڑے تاسو نو دا آغا چا عبادت کوا چا اگر دی حاجت سر کولشی اگر دی مشکل حال کولشی دا دی مسئلے دا بارا لنبنے پیغمبر اللہ نوح علیہ السلام را لے گرده او دا آغا بہدری او دا آغا حوصلہ او گورا نانیم سو اکالا حد دیکن نانیم سو اکالا آغا دا مسئلہ بیان کرده نوغه وجو جو درې کال راشو اما صلاح بیان کو مړه سو کاوري نه پرې دا وس خبر دا غاړو چاوري دل نه دغه بس کړ په مقام عظمه کې د نبی رسام چا نه اورېدل نو بس کړ نه د لوی اوساله او د لوی زړه خوندو چا چې دنیا کې د الله ر توحید چغه والی دی د زرګونا کال او شه زرګونا کال او نن دا د مونږ لګیایو حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام واو دا ولی دا د نرتوب کار کړی دا الله ر توحید چغه والدی دا الله ر توحید ناری والدی دا خلقو دین الله تعالی دا ز خلق چون کړه او دې مسلې لا دینه پیدا کړیو جوړ کړیو ورلا الله چې پیدا کون نو الله ته بد او عاشدا نر او بہادر دیو دنیا کې زماره توحید چې غلا گئی هغه ور سکی گنا دا مسله ده. کم جماعت چې دا کار گئی هغه د انبیاء علیهم السلام تابعدار جماعت دی. هغه جماعت له دشکار کول دا د شیطان کار دی او در دین دشمنه هر توحید هر سنت دو دشمنانو کار دی چه ده کم جماعت کار ده اللہ ده توحید بیانوی ده اللہ ده نبی ده سنتو کاروی آغی جماعت لدشکار کول ده آغی مخالفت کول ده ده شیطان کار دی هر دوگی چه گئی زکر ده جماعت ده پیغمبرانو تابدار جماعت دی او دا دغه وارثان دي. هغه برگزیده بندگانو کې حضرت نوح علیہ السلام راغی بیان وکړه الله تعالی وایي چې ډیر وخت کار وکړه الله دې فریاد وکړه چې الله وایي انی مغلوب فانتصر الله ز کمزور ای ما زما امداد وکا الله ز کمزور ای ما دې ظالمانو نا زما بدلا والا الله ډیر زیاد وکړولم ډیر زیاد وکړولم او ډیر زیاد تکلیف وکړم الله زما بدلا ته والا نو الله و ایما ولا فریاد قبول کو وی رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا الله په مغد زمګه د کافر یو کور پرې نه دی دا کافر څنګه چې کورونه ولا روان کړو الله تعالی د خپل حق پرستو بندګانو د دشمنانو کورونه روانې او دا غین الله تعالی د علم رڼاګانې وباسي چه پا کم گورنه که علماو او آغی دا حق پرس مخالفت کرده ده دا آغی پا کور که اللہ علم نده پریخه دا آغی کور که اللہ علم نده پریخه دا این اللہ علم استه دا یکینی خبره ده او دا یکینی دا پدیبان اللہ بویگی چه پا کم کور که دا قرآن او دا حق قدر کیگی آو قرآن آو کور که اللہ دو قرآن خادمان او دایان دو توحید و سنت پیدا کئی پش پا پش بانده اغا اللہ خرابی نا اغا اللہ ختمی نا الحمدللہ اللہ دی قائم دائم لری دا ذکورنا دی اللہ تعالی دو قرآن و سنت دی علم برن آگانو نا نخالی کئی اللہ دی نخالی کئی په دې ملک او دې علاقه کې چې کوم مرد مجاهد کار کړل دی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه دا نن چې موږ دې دا جناز یو او دا قرآن مو مخه د برود دی او سپېخې دا هغه حلقو کو چې چا د قرآن او سنت خدمت کړل دی دا د هغه انسان د خدمت د مهنت او د قربانو نتیجه ده د دې مهنت په برکت دی الله دا کور د علم د ځوانانو نه خالی کړي هغه کور کې دی الله تعالی داسې بچی پیدا کړي چې غیبانه الله تبارک و تعالی هغه کور د قران او د سنت په نوم باندې آباد لري الله دې کی دې قران د انسان ګوري او د قران دې بیان دا او دی تاریخ دا او پا دی نظر اچھئی بیگا تو پای گئی چھے ما کم درس کرده دی نو آغا ما صرف خالص پا یو سیزوانی کرده دی چھے نم دنیا پا دی لگیا دا چھے دی اسلام حقانیت چھے دی اغا د خلکو په ذهن کې په سترګو کې داږي چې دا درو یو ناره ده او اسلام چره د دهشتګردۍ او د تخریبکاری یو داغی دین ده او دین خلق یې ری او خلق له بمازو کې دا خطرې پیدا کړي. بیا ما دا غی تناظر کې خبره کړه را چې اسلام چې دنو کم تعلیم ورکړه ده او د اسلام د نام لیواو خلاف سور شو. زما پاکستان زما د مسلمان بچی په وینه باندې سور شو او کاتره کاتره شو لازاز او خپیخ پیش شو. زما د پاکستان په عبادت خانو کې مسجدونو کې جماعتونو کې په جنازگاه کې په بازارونو کې په چوکونو کې زما د مسلمانانو وینه چې کم دینو هغه توشي د شهادت دې ما زما افغانستان د سلويختو کالونه زما د افغانستان د مسلمان د هغه وینه تویږي په لکونو ځوانان بوډایان زنانا غیر الکتر کړه کلور پسی ده ماسکو نرازی او کلور پسی ده واشنگتن نرازی دا واشنگتن ده مونگ تیری او که مونگ پسی را غری دا دشتگرد مونگی او که دا غیری دنیا خود امسابو کی کنا چه طول یورپ افغانستان بانی پروتی ندن زما پاکستان محفوظ دی ندن افغانستان محفوظ دی دا دشتگردی زکو ما زما د جامع حبسه د ماشومان و بچو اغلاشو نسو شو دا دا چا پا ایماو شو دا چا اگرل یو خپل ایجنت دی راوستو و اغی کینو او اغی تیوی دا دغی جامع حبسه نا زمان سپارت خانو تا خطرالا دا بلکل چه کمدنو دیمالش کا ختم کا بلکل چه دل دا که دا دی ماشومان و بچو چه ده نوم سکه چه ده دهی بلکل وجود پاده نشی سشوی همه شمانه بچه دادا شدگردی ما اکڑا دا مسلمان اکڑا زما پا دمدولا گه پا باجاول گه دا پشمانی مال زما پا بچو بانه پا مدرسه گه دو میزایل راویشتنه او زما دا بچو لاشونه ختم کرو نو دا جده نو دا به شدگردی زکو ما دا میزایل زراولم که دا امریکا راولی که دا یورپ راولی نو دا به شدگردی ما زما دا افغانستان پا مدرسه بانه جده دا دمره دمره ما شمان و بچو دا ختمون و پا سلسله که چه دا غیب پا سینو که قرآنو او پا غیبانه بمباری اگرلا او گلون دست برادو شهیدان دا آغی دا مور اپلار دا آغی دا قتل دارنگ و سراغ علماء آغی بانی بمباری اکڑا او آغا طول مدرسه که جو سمر خلق و غی شهیدان کڑا دا دشتگرد دیما دا دشتگردی امریکا کئی که دا یورپ کئی زما با کشمیر که زما مسلمان دا سیما میاش تا چی دا کم ظلم و در شروع دی دا نم سبا پا یوپی که دا نم سبا چی پا بمبئی که دا کم ظلم دا مسلمان در شروع دی نو دا زد شد کرده ما که دا اندو دی دا پا برما چی زما دا مسلمان در سو شو نو دا زد شد کردم که دا دا برما کافرانو دا چې د زما عراق ډړې وړې شو او دای خلکو د ویج دی دغه اټم بم دی اټم بم کم دی خو مسلمان در اعلی تبا کو کنه نو دا د شتګر زیمه او کدا دی دی په چین چینیا کې زما مسلمان در رسول شو دا په شام کې د حق پرستو مسلمانانو در رسول کیږي دا فلسطین یې سګيږي دا بوسنیا یې سګيږي نو دا زده شتګر دی دا د شهادتګردی د ما مسلمان کوي زما اسلام سو وای زما اسلام وای چې کم لا کې ظلم کیږي او د انصاف نظام دین اسلام تر لار نیول کیږي د آخره کاوړ د خدمتولو لپاره د هغه ظالم خلاف جګړه کاروایی کوي ماشومان بنوای نه بوډاګان بنوای نه نوکران خادمان بنوای نه زمیدار بنوای نه بوډاګان بنوای نه زنانه بنوای نه چې څوک د سره جنگ نه کوي هغه بنوای نه راهبان بنوای نه دا زما اسلام وایي ستا نظام سوایی د انسانی حقوقو علم بردارا ستا نظام سوایی مالا دی پا بمبارو پا میزائلو بانی پا دماغو بانی ما شمان بچی توڑی توڑی کلو دا ستا نظام دی مالا دی چه دی پا بمبارو او پا میزائلو بانی او پا بمون او دماغو بانی زنانه او پیغلی بودایگان دره لطوطه توطه کلی داستان نظام ده ده انسانی حقوق و لمبردارا مالا ده پا پیکتو که زمید ما مزدوران اغا دره لطوطه توطه کلی پا جماعتونه که دره لعلماء چه کمدونه شهیدان کلی پا مدارسو که دره لطلبا شهیدان کلی دا چه کمدونه داستاغ نظام ده نظر علی زمیدار پر خدا نظر علی مزدور پر خدا نظر علی بوډا پر خدا نظر علی ماشوم پر خدا نظر علی ځوان پر خدا نظر علی چې زنانه پر خدا لا دستا غد انساني حقوق لمبرداري ده دا د شهادتګر زم کدا د شهادتګر د امریکا دا کدا یورپ دی کدا هندو دی دا څوک دی دا څوک دی افسوس داره مونږ هم خولې ګنډلې کنه کله د چین سیبدونه کو په چین کې چې کوم دین او مسلمانان را غونډول یو کیم تا ویره دین چې کوم نه اسلام بو بیا خوري اور دین هم زمونږ چین ته حضره دا نو الله تعالی به کرونا وایرس را اوستو د دې چین هغه صدر چې هغه خدای نه مانه نو الله به ځان او من بزور جمعه تلاړو مسلمانانو سره غړې بړې کولې به د خپل رب نه سوال وکړي چې الله تعالی ستاسو رب دا عذاب زمونږ لري هغه پیرونه کار وکړه الله به بزور ځانو من تو انا وکړه او دا یو منل چې مسلمانان چې سخوري هغه ټیک خوري مسلمانان چې سوای هغه ټیک کوي مونږ غلط او حرام مردار سيزونه خرو دا غوي خنزیرانو سره سکا دی کوي سکا دی وزاره کوي دا د ټولو دنیا دا د ټولو دنیا دای با ان شاء الله تعالی قواس کوم چې وای چې مونږ درنه پور سکول مونږ ظلم کړو دا مسلمانان چې سوای دا دی کی کوي دا اسلام جه کم تعلیم ورگئی دا چک ورگئی دا مدی گواز کو می بانے وی زمائی داد منگا منگ جه دا قرآن دا ناسیو منگ سر دا قرآن دا جمع دا نیو ناس خان زو ورگ کم از کم دیدنی امنات جزا خلکو دا سر دا قرآن دا جمع خیم زگ ورگ یادو سادئی د دین اسلام په موجوده حالاتو کې د دین اسلام د دفاع لپاره لګیا زما आवाज او زما چغه اگر دین اسلام د دفاع او د دین دشمنه قوتونو دا د زهريلا او خطرناک پروپاګاندا د موتور جواب لپاره دا کمانه سودا تم لري چې دغه قرآن ترجمه او دا به ختمه کې او ختم بشي زه دې له دیګلانیم نو تاسو ما سره ټول ناشې دا ما سره تعاون کوي وتعاونوا علی البر والتقوا د نیکۍ او تقوا په کار کې دیو بل سره مرسته او ملګرتیا وکړي دا داشه زمون مشرانو الحمدلله زمون اکابرینو دا برګوزیدا سی پیغمبران هغه چې کمکار کړی دی هغه زموږ د زندګۍ مقصد دی ان شاء الله کو بلا سي کا ان شاء الله نو الله وي ولا كذنا دانا خامخا يقين الاواز کله همدا چاري کړو پر یاد کړو چا کړو نو عليه السلام چا دې کړو الله تا پیغمبر بخبل الله تا پر یاد کړو او دې لګي نو د بزرګ قبر لزي نو دا وړاندې چې ځکه مسلمانان وای او بیا نازونه جوړ کړي وای لګدو دار سرکار په سر کیسا لګي کیسا لګيګا چې د سرکار په در باندې وای سر کېدم زما سر وسنګ افکاری زما سر وای سنگ افکاری وستا سر بسنگ کاری دا بوجا حل پچان بینو سنگ وقت کاری وایا اتیلی ترانزیا نور بسنگ دا سی وقت کاری وایا دا اللہ نبی سوی چلا تجالو کبری حلا تجالو کبری لرب لا تجال کبری وسنی عبد زما کبر اللہ د درگاه جوړې دونا بجو ساده چې عبادت او بندگی کول شي څوک دی ورګي کنه جنگلې له غوډې کوتي ورړي ا جنگلې له غوډې کوتي ورړي حال دې سمال لغا درود او سلام پېښ کوي کنه داسې په ادب رواني داسې سایډ رواني داسې ګوري ها داسې سایډ رواني التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته كنا دز رواني هذا هم جال دي كنا لاردي شي اغي جنگل لدي گودي وردي داد الله ده نبي ادو والا او ده الله نبي لا تجعلوا قبري ايدا زما قبر باد ملو زین جوړوي چې کال په کال په جوړ سنا کوي ها دا یو عرس مبارک دی او د پلانې مبارک دی ها عرس عروسی واده دا وایي کنه ها دا هم لیکلی کنه عروسی واده رسم شادي ها دا وایي د پلانې بابا عرس دی یعنی واده دی وایي کبر دولا ناوی راوی دیسی زیادی مانا خلق دی سبیل کیسی علی بس اکل خوشتی دن اکنا وَلَكَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ نُسَغِسَا قَبْلَ اُنْكِيُو سَخِسَا قَبْلَ اُنْكِيُو اللَّهُ سنگا خستی دا غص سوال پر یاد قبول کنا چه ده صدفار سوار کرو او سنگ کرو آغاز یا غیل مندو باسو کنا اللہ نوارا اللہ نوارا غیل مولانا با بیان کوئی بی سب کہو سبحان اللہ طول وائی چه ذات او صفات و بلی آسرا اللہ پاک دے حضرت شیخ القرآن رحم اللہ وی کراچی میں رات لما گاڑی سب گاڑی کی میں سفر کو ویو دا سی غاڑ پایٹ درون مولا سیب چکم دینو آغا ها پی یو سیڑ بای پروتو وی خوی وارو روی ای ماو تاوی که نو اضافی غنڈ لکا چلکی نما نیتو غنی که دا خوی دا سلی که دا سکر آنو جمالا شانزان حر کر نیما تاوی چستا سنم دے موعدہ جو محمد طائر نوی دا دے پروتو وی یک دم کیناس وی چستا کم محمد طائر وی موعدہ وی صاحب جلیر زیاد فخت دے وی یک دم را پاتی دا دوار اللہ سے رانا داو کر حضرت مولانا عبداللہ در خاصی رہی مولا وی اللہ سے رانا داو کر دا وی جاڑا وچی تانا اللہ کارا غستے دے تانا اللہ کارا وی ها زائر آدنو کو اول نوچی نمی و دوا غستن نو بد بیارا پاس اندازت رانا داوکتا نو واغی اوریدل او جدا یو مجاهد الله پیدا کړی په دې دور کې زمونږ د کالو خان او دانشاه مولانا صاحب رحم الله وی وی اګوری دا در شیخ القران سی ابراغلو نوی دم اسبغین نو مسلم شو نوی شیخ صاحب جلنو دا ګوری شیخ صاحب شیخ عبدالحق رحم الله وی اغا مونږ د جانم وره په بیا د بینه روخه دا زمونږه نمونه په بیا د بیا غسل کی مونږ نه چا خل او بیا ورته خل کوئی په ګیران بیا د بیا نوی ما آمال سباکوی نوی چی نماز پاقین نموز که هم شنوی ها دا کوری شیخ سبوی شیخ القرآن رحم اللہ دوی چی موزو کا یا غوات جیزو کو مسافره یا خور بزم وی اخپلا موز تا مغشو نوی نور کلم سنت با مسلح بانی پول خود شیخ سبوی بردو سیولارو جسنگ سلامو جار بازو مسلح بری خدا آنو گرتلا وی چې شه سبا رخصت دې کې شه سبا زره بار راو ته رخصت دې کو چې بیا راو زو تا کمرې ته راو ما یو مول شیخ یو ته بول دا نو کوم چې او کا می ما جنو په دې امر سره راځي پرې خدا بیا خپل ار دې را په سينورا دې نو بیا جا خلاصول مطلب دا رې چې هغه ټول دا منلا چې دې انسان له الله پویا ورګړې دا او د الله کار واستي تاسو دې بيليګر مولانا تکري اورېدل نه اورېدل مو دي په پاکستان کې وو اله مور کې ني او د حضرت شیخ رحم الله ولزي براړي وای د درس ته بارها خپل پاز ځيګه و یاد شوم و یو مسئله به چه کولا و ای دوم را به مدلل اگر چه مور راولی به جواب نشه کولا او ای چه کلا به تحقیق شروع که نو ای دوم را بردنگو دلال چه ده انسان ذهن بودا دنگ پاده شو یا به انسان ذهن کار نکو دوم را به خبر دنگی کرا دوم را باتی دوم را بردنگو دلال کاری دنیا که کرا زگی اخو اردائی که نوم اغفتشی رحم الله رحمت الله عليه چې لاړ شي بیا د خلکو لګه درول شي وای هغه مشر قوم مړه وای دا کشران سم لري ها د چې بیا موږ نه نیو نو بیا وای چې مړه دینه مخ کینو هغه خو د اوسنی غنوي بیا به موږ خوښو دا دا غفل چلی الله دې زموږ نه ردی کار وادي الله دې زموږ محروم کړي نه الله دې زموږ نه واري چې موږ دا کار وکړو او دا الله په توفیق کې رحمت ان وی خان چې بچا زب خدمت به درې درې آیات وایي او دا خو دې جوړ زما په خیال چې اسه کو سړیا په دغه کې چې را لمر راشنو طالبان او دایان د قران او سنت بمړو شنو خان دا ښه خبره ده چې دا الله عدالت لاړ شو په داسې حال کې لاړ شنو ښه خبره ده کنه خبر الله الله دې زموږ زندگی دې توقف کړي زموږه به بچو دې الله تعالی زندگی دې توقف کړي والله ما غبر بچی کین ول ما بچی او خبر اوري والله که استاد زماده دې تمي چې تاسو به مال پیسې جوړي خو ما بچی دور را روان دي زما دین ته یو ډیر زبردست خطر جوړه را او د میډیا په ذریعہ باندې زماره دین د بدنامولو لپاره ټول دنیا حرکت کړه مې بچی چې څنګه غیب بین الله قوامی صدا باندې د دین اسلام بدنامي کړي نو په دا سبب بین الله قوامی صدا باندې دغه مخنیوي کول غواړي او د دین اسلام د حقانیت ډنکو بجاول غواړي په دنیا کې چې ما دې سي ګټل ما زماد په خدای قسمی چې کم رزق الله تعالی دونه وکړ کړی او استاد دې ګیټ را الله تعالی سره راځي ځکه چې الله وی لا نسالو ګرسکا نحنو نرزقو تا نمونگ رزق نا وارو رزق تالا مونگ دارا کرو تا دو نزد دی خبر تمانا دارا تا با دی جرمنی دا لیگم او تا با دو چکمی کنیڈی دا لیگم او امریکی دا با دی لیگم او انگلینڈ تا با دی لیگم او سوال نا پیدا کی گی که زجو اندیم او زما دا پیسو دا پارا تا سو فارن دا زما دا پیسے دا پارا زما پا جوان کی بتا سو فارن دا چکم نا پیسے لازی سوال نا پیدا کی اہاں دا اللہ دین لوایا دا اللہ دین لوایا دا خبر آدھا خو پیسے لنا پیسا با اللہ تعالی تا سولا دیکھو سی لرال دے دا لگا دا فارسی او یقیناً چکی گی دا سی اللہ غنی بادشاہ دے یقیناً ستا جدون با اللہ پورا کئی بس اگر نتا بیغم آشا اللہ رب العزت وائی فلنعم المجیبون ونجیناہو وآلہو امم اخلاص کا او دا اہل اہل تابدار چی چا دا اغم اصلا من روا دا خبر من روا من الکرب العظیم دا اغم سبت لوینا ورشت کرونا وائرسنا مسلمانان بچ تی یو سو کسان چند اغیم اللہ تعالی بچ کر اغیم اللہ بچ کر او دول چیدن اگر مسلم بیرانی بری اخان دیران بچو خوڑت اچندخان او ماران بچو خوڑت اغا بچه کم دینو اغا اغا ایتول رانی ولی اللہ تعالی بچکولو والا دی ونجیناو والاو او بچکمونگا هاو آل داغا من الکرب العظیم تو مصیبت اللوینا او سچلو شر و جعلنا ذریتاو داغا دا کار سراغتا ملاو شکن دنیا کی دا نن چې ما او تایو دا د نوح علیه السلام اولاد کی درې زامن او درې انګین دي هغه مسلمانان دي دا غین الله دنیا بالا کړ بیا څنګه او ته آدم ثانی وای هم سام یافس کنعان جو کافرو الله غرق خذ یو کافر او هغه الله غرق کړه د کافر نوم نشانه ختم کړ اچکم مسلمانانو دا غینا اللہ دنیا آبادا کرا تیتا اللہ را دین کارو کا تا با اللہ تبارک و تعالی ستانم با اللہ دنیا کے نا ختم ستانم با اللہ دنیا کے نا ختم ادایہ دو سادا حسق اللہ ویس و جعلنا ذریتو او گردو منگا اولاد داغو اوم الباکین اغین رست و فادی با دنیا کی دا غی نسل اللہ دنیا کے پاکی تو وَتَرَجْنَا غَلَيْفِ الْآخِرِينَ اپری خدا ممپاو باندی فرستنو کی سو سلامن علا نوحن فی العالمین دیتوی تخفا دا غی تخفا دا کنا چی اللہ والا ورکرا چی حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام وخفضا کرا اللہ والا ورکڑی دا چی دی دین کار اکڑی دی واغ زمانو کیو گورا سمرہ زمانی ہوشوی رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ رحمت اللہ علی اگر نمونے جواندی دی او پتا کسما الفاظو بانی دعائی الفاظو بانی آدی دی دین کار اکڑی دی کنا دین کار اکڑی چیز دین مخالفت کے نا اللہ تبارک و تعالیٰ بدل نم و نشان ختم کی اکا نم دل سوکاری نی بابا دو بانی بدل آلی نم بدل بابا دو بانی آلی بیا بسکی سلامن علی نوح فی العالمین الا کذالک نجز المحسنین اللہ و ادا زمان کانون دے یکینا نام نم دارنگی بل ورکون ایک کارو مخلصینو تا اِلَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ اُدھر ادھر یکینا آغا دو بندگانو زمنگا مومنانو ناو مہر جو لگو کنا دا مہر گو ردر پگرانو ملا دیجی خوا قربانی با کول غاڑی کنا قربانی با کول غاڑی نمائزت مندو پا هر بات بینامی زبوری خان هر بار بنا نه جوړ د قران او د سنت تصيبه زوبس چې قران او سنت اواز د کوم نه راخيږي بس هغه تصيبه الحمدلله الله تعالی دې موږ د استقامت نصیب کړي شکر دې ربا و هم چې دا یو تحریک روان دی او الله تعالی په دې قافله کې شامل کړي یو ینه نن چې دا شنه شنه تورې ته په یوه جوړې ده دا شنه جو په کوم واده ده او دا چې دینو یا رسول الله ها چې دا چې مواله او دا په جمعهونو باندې مو یا رسول الله مدد چغه لګېدلې وي او دا جو شنو قبرونو لم شنو رنگونه ورګړې وي او دا غینا تعویذ او دا ګټم په ځان واره او دا غیر ترتوبونه مخړې ها ا ترتوب کې دی خلک ګوړي کنه الله واغان دا بسو الله لږ احسان کړې دی دې عظیم قران په برکت باندې چې الله را لدی سينو د خپل توحید تصور را دنه کړې دی الله دې موږ محروم کینا الله دې زمون نسلونو کې دی الله تعالی دا مسله خورکی الله دې کی الله دې کی الله ويسمع غرقنا الاخرين بیا غرقل مونگا نور اغا نور الله وی مونگا غرقل چاچه مخالفت کرده فاتیگی کنا کنا سبق ملگوه بیارا تا سبق پاتشم خیر الله بخیر کی سبا انشاءاللہ تعالی زمونگا جماعت شادی توحید و سننہ مرکز عظیم جامع امام محمد طاہر دارو قرآن پنکر کہ انشاءاللہ تعالی سالانہ دو بخاری شریف و جزور حدیث انشاءاللہ تعالی